啦啦啦，嘿嘿嘿，You are mine， 啦啦啦，嘿嘿嘿， Say you're mine。 What do you think？ Piyu boli Piya boli Janu na Jiya doli Holi holi Kyu ye doli Janu na Not bad। अब ये सुनो। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर आंखों से सब कह दिया। पीयू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हाले हाले, क्यों ये डोले जानू ना। पीयू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हाले हाले, क्यों ये डोले। के जल्दी कहाँ प्यास की भरी जमी है, बरसों भी तरसाओ ना। थोड़ा वो गुर्राई थोड़ा सा थर्राई, गर्जी यहाँ फिर वहाँ। प्रीत लुटाती फिर झम झम झम बरसी, वो तेरे ही तरह पिया।